Book 2 42 42 42 زيارة المدينة Разгледување на градот Разгледување на градот هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Дали пазарот е отворен во недела? Дали пазарот е отворен во недела? هل يفتح المعرض أيام الاثنين? Дали саемот е отворен во понеделник? Дали саемот е отворен во понеделник? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء? Дали изложбата е отворена во вторник? Дали изложбата е отворена во вторник? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء? Дали зоолошката градина е отворена во среда? Дали зоолошката градина е отворена во среда? هل يفتح المتحف أيام الخميس? Дали музејот е отворен во четврток? Дали музејот е отворен во четврток? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة? Дали галеријата е отворена во петок? Дали галеријата е отворена во петок? هل يسمح بالتصوير? Смее ли да се фотографира? Смее ли да се фотографира? هل ينبغي دفع رسم دخول? Мора ли да се плати влез? Мора ли да се плати влез? كم يكلف رسم الدخول? Колку чини влезот? Колку чини влезот? هل يوجد تخفيض للمجموعات? Има ли некаков попуст за групи? Има ли некаков попуст за групи? هل يوجد تخفيض للأطفال? Има ли некаков попуст за деца? Има ли некаков попуст за деца? هل يوجد تخفيض للطلبة? Има ли некаков попуст за студенти? Има ли некаков попуст за студенти? ما هذا المبنى؟ Каква е оваа зграда? Каква е оваа зграда? كم عمر هذا المبنى؟ Колку е стара оваа зграда? Колку е стара оваа зграда? من بنى هذا المبنى؟ Кој ја изградил оваа зграда? Кој ја изградил оваа зграда? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Јас се интересирам за архитектура. Јас се интересирам за архитектура. أنا مهتم بالفن. Јас се интересирам за уметност. Јас се интересирам за уметност. أنا مهتم بالرسم. Јас се интересирам за сликарство. Јас се интересирам за сликарство.